राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 27 जनवरी 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम सेवा करेगा, भक्त सेवा करेगा, संसारी संसार को भगवान का स्वरूप समझकर सेवा करेगा। उसका उद्देश्य तो भगवान है ना है? उसका उद्देश्य तो भगवान है ना, संसार नहीं है ना। नहीं, संसार नहीं है तो संसार बुद्धि वाला कोई सेवा करेगा, भगवान की सेवा करेगा। वो संसार परमात्मा का स्वरूप है ना, वासुदेव सर्वम, तो वासुदेव सुन, तो वासुदेव सेवा करेगा, सेवा करना हमारा काम है। सेवा ही उद्देश्य, सेवा ही होगी, सेवा उसका फल चाहना तो सेवा सेवा नहीं है। सेवक सुख मान खाली, सेवक तो सुख चाहता ही नहीं, अपने कुछ चाहता ही नहीं, कुछ चाहता वो सेवा नहीं कर सकता। जो कुछ भी चाहना रखता है वो सेवा नहीं कर सकता, सेवा वही कर सकता है जो निष्काम होता है। और कोई कामना पूर्ति के लिए सेवा करता है वो व्यापार है, नशा वित्तीय सेवे बड़िक, वो व्यापारी है, वो तो दास हो गए, सेवक हो गई, वो सेवक की कोई सच्चाई ही नहीं। क्यों सेवा करे? अरे वो भी सेवा भी उनकी ही वस्तु से उनकी सेवा करे, मानो संसारिक दीव संसारिक सेवा करे, परमात्म दीव सेवा परमात्मा की सेवा करे। इसका वर्ण आया है कि जैसे गंगा जल से गंगा जी की पूजा की जाए, जैसे समुद्र के जल से समुद्र की पूजा की जाए, जैसे दीपक से भगवान सूर्य को सूर्य की आरती की जाए दीपक से, उसी की वस्तु है, उसी की वस्तु से उसी से सेवा की जाए। तो फल अपना क्या चाहिए, अपनी कोई चीज है ही नहीं, फल क्या चाहिए, फल तो अपनी कोई वस्तु हो तो हो, अपनी है ही नहीं, उसी परमात्मा ने उसी से हमें लगा दे, अपने कुछ नहीं, कोई चाहना है अपने उद्देश्य सेवा ही होता है, उद्देश्य कामना नहीं होती। उद्देश्य कामना दो है, हमने देख लिखा है कि जो याद नहीं कहाँ कहाँ लिखा है, उद्देश्य और होता है, कामना और होती है। तो काम क्रिया में प्रवृत्ति कैसे हो, कामना के बिना किसी काम करने में प्रवृत्ति कैसे हो, ये प्रश्न है। तो प्रवृत्ति कामना के बिना होती है, उद्देश्य सिद्धि के लिए होती है, उद्देश्य वो उत्पत्ति विनाश वाला नहीं होता है। उद्देश्य अपना है, अपना ध्येय अपना उद्देश्य वो सबसे ऊंचा चीज है, सबसे ऊंची चीज है। उद्देश्य निष्काम भाव है वही उद्देश्य होता है, सकाम भाव तो कामना होती है, वो उद्देश्य नहीं होता है। कर्तव्य है वो कामना नहीं। ये देखो कि ये जब अपने शास्त्रों की ऋषियों की जो भित्ति है, उनका सिद्धांत है, उसका वर्ण है, उसमें हर एक बात के सूक्ष्मता का वर्ण है। तो सूक्ष्मता में यहाँ तक सूक्ष्मता है कि अपने कल्याण की कामना भी न हो, अत्यंत सूक्ष्म है। कल्याण की कामना दोष नहीं है, पाप नहीं है, निष्काम भाव हो तो कैसा होना चाहिए, निष्काम भाव की ये बात, अपने उद्देश्य को लेकर करे तो कोई है नहीं। उसमें उद्देश्य में ये बढ़िया है कि दुनिया मात्र का कल्याण हो, जहाँ कामना बता रहे वो अपने उद्देश्य की कामना बता, तो अपना कल्याण नहीं है, दुनिया मात्र का कल्याण हो। शेर जी ने सत्संग लिखा है पहले कल्याण शुरू नहीं होते उससे पहले एक कॉपी में लिखा हुआ मैंने सुना था। रतनगढ़ में शेर जी थे बीमार, तो उस समय सुबह जब भी लोग इकट्ठाते थे तो वो सुनाया करते थे और मन प्रसाद जी वो लिख लिया करते थे सत्संग की बातें। तो उसमें ऐसी बात आई, शेर जी ने कहा कि मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है और दुनिया का कल्याण हो जाए, ऐसी बातें भी लिखी है। उसमें ऐसा लिखा था कि वैज्ञानिकों ने ये कहा कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, इतना इतना विज्ञान हमारा हो गया है। इस विषय में शेर जी ने कहा कि दुनिया का हित करना, दुनिया का कल्याण करना, इन बातों को तो हम जान गए हैं, वो उद्धार की बातें। अब दुनिया का उद्धार जैसे अगाड़ी क्या बात है, किसी दर्शन स्पर्श भाषण और चिंतन, जिनके दर्शन से, जिसके भाषण से, जिसके चिंतन से, स्पर्श से भी दूसरों का कल्याण हो जाए, याद करने से भी कल्याण हो जाए, और इससे भी ऊंचा है कि उसके घर का अन्न खाने में कल्याण हो जाए। ऐसा संत बन सकता है जिसके अन्न खाने से ही कल्याण हो जाए उसका, तो ऐसा मैं पढ़ नहीं सका हूँ। यहाँ तक पहुँचा हूँ कि युक्तियाँ कल्याण की बता दूँ, जिनसे जीव अपना कल्याण कर सके, यहाँ तक पहुँचे, वहां तक मैं नहीं पहुँचा हूँ। तो वहां तक पहुँचने की युक्ति मेरे को याद है, मैंने काम में मैं नहीं ला सका हूँ, तो वो काम नहीं उपति क्या है। तो उसे वो युक्ति ने बताया कि भगवान का भजन करे, चिंतन करे, ध्यान करे, सब लगावे। उसने ये कर दे कि महाराज जिनसे मेरा कर, मेरे सिवाय दुनिया मात्र का कल्याण हो जाए, हमारा नहीं, सब का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, ऐसा उद्देश्य रहकर किया जाए, ऐसे उद्देश्य रहकर के भजन स्मरण किया जाए। और उसने बताया कि इसका जो कोई महात्म होता है, इतना उद्देश्य ऊंचा रखकर किया जाए तो इसका बहुत बड़ा पुण्य होगा, तो वो पुण्य हो जाए, उस पुण्य का फल भी ये हो कि दुनिया का कल्याण हो, और दुनिया के कल्याण का जो भाव रहेगा इसका पुण्य होगा, उसका पुण्य भी यही होगा दुनिया का, जो कोई किसी ब्रह्मांड में किसी जगह पे और कोई बाकी उनका कल्याण हो अपने में, ऐसा पुण्य करने से उस पुरुष के दर्शन भाषण से देखने मात्र से कल्याण हो जाए, और ऐसे अन्न उपार्जन किया जाए, उसमें व्यापार किया जाए, कर खेती की जाए, उसमें भी एक सबके हित के लिए, मात्र प्राणी के कल्याण के लिए किया जाए, मात्र काम उसका मात्र के जीव कल्याण के लिए किया जाए, तो उसकी परिवृत्ति मात्र होती है, ऐसे तो उसके दर्शन करने से कल्याण हो जाए, उसका उद्धार करने से कल्याण हो जाए, उसका व्यापार भी ऐसा हो कि जिसमें दुनिया का हित मात्र कोई न हो, बेचारा अपना कुछ नहीं, तो उसके घर का अन्न खाने से भी कल्याण हो जाए। तो ऐसा मैं कर नहीं सका हूँ, क्योंकि जो दुकान आदि काम करता हूँ मैं, तो उस मेरे साथ कई और भी साथ होते हैं, उन सबके साथ सबका ऐसा भाव न होने से वैसा अन्न मेरा नहीं हुआ है। इसे जिन कहा था जैसे कि मेरे घर का अन्न खाने से कल्याण हो जाए, ऐसा नहीं कर सका हूँ। और हमारे साधक है ऐसे, जो साधक है उनके स्त्रियों के सहित साथ साथ साथ में एक सैया स्पर्श होते रहने पर भी, महीन पर साथ रहने पर उनके काम जागृत नहीं होता, ऐसे ऐसे तो साधक हमारे हो गए हैं, परंतु तो इससे उनसे साधक अभी कोई नहीं बना है, ऐसी बात नहीं किया। काफी थे दुजारी जी के पास, हाँ गंभीर थे दुजारी के पास काफी थे, उसे मैंने सुना, तो ऐसी सत्संग हुई थी। मनुष्य ऐसा हो सकता है, मातृ दुनिया कल्याण कर ले। और शेर ने कहा कि ऐसी एक कुर्सी है, ऐसा एक स्थान बाकी है, वो खाली है, वो खाली क्या मातृ दुनिया का कल्याण कर ले, मातृ जीव का कल्याण कर ले, ऐसा कोई आज तक नहीं हुआ। प्रमाण प्रमाण हम लोग बैठे हैं ना, हम लोग अक्षौणी मूर्ति हमारे कैसे रहते, तो इस वक्त ऐसा कोई हुआ नहीं है, पर तो ऐसा हो सकता है, ऐसा पुरुष बन सकता है, क्योंकि एक का कल्याण हो तो हजार के हो सकता है, लाख का, करोड़ का भी, अरबों का भी, सबका हो सकता है। जैसे हवाई जहाज बनाया तो इसमें बड़ा बन सकता है, बहुत बड़ा बन सकता है। इस तरह से उनसे दुनिया कल्याण करने के लिए ऐसा आदमी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो अपने कल्याण नहीं, दूसरों का कल्याण और दूसरे के कल्याण की बात। तो अपने कल्याण का दोष नहीं है, पाप नहीं है, परंतु ऐसा उद्देश्य हो गई पैदा हो। एक कहानी ऐसी शरीर कही कि कोई भक्त था, तो भगवान को प्रकट किया, भगवान प्रकट हो गए, वरदान मांग, तो वरदान मांगू मेरे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम वरदान मैं देने वाले से हो, मेरे कुछ न कुछ तो साथ हो जाए, तो वरदान मांग, तो वरदान मांगू तो आप पहले वचन दो कि जो तुम मांगेगे सही दूंगा। कि वचन क्या रहे, मैं कहता हूँ तुम चाहे सही मांग रहे, चाहे सही मांग रहे, तुम तो वचन तो नहीं दिया भगवान ने, कहते चाहे सही मांग रहे, तो चाहे सही मांग लो कि मांगता हूँ कि दुनिया मात्र का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। तो ये बात तो भैया संभव नहीं है, कि आप तो असंभव को ही संभव कर दे रहे हो, कल्याण करना संभव क्यों नहीं है, तो सब कल्याण तो हो तो सकता ही है। तो भाई ये तो उनका पाप कौन भोगेगा, जितने लोगों को सब कल्याण कर दो तो सब लोगों का पाप कौन भोगेगा। तो कहा कि आप जो भोगता हो पाप मैं भोगूंगा, दुनिया को छुट्टी दो सबको, उनके पापों को सबको मैं भोगूंगा। ऐसा भाई मैं कर नहीं सकता, तेरे को पाप भुगता हूँ ये तो विचार नहीं है, तो माफ कर दो, सब क्षमा कर दो, माफ कर दो, नहीं भुगता हो तो कृष्ण भैया तू जीत गया मैं हार गया, कि इस जीत से मेरा क्या फायदा हुआ, आप हार गए आपको हराने को मेरे था ही उद्देश्य नहीं, तो आप हार गए मैं जीत गया हूँ, मिला तो कुछ नहीं, सब क्या फायदा, मेरे जीत का फायदा गया होगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, तो कि तेरा दर्शन भाषण चिंतन करेंगे उसका कल्याण हो जाएगा। तो कहते हैं सही अच्छी बात है, तो सही ऐसा हुआ तो उसने इसको स्वीकार कर लिया, अगर हट जाता बड़ा अच्छा होता अच्छा था, और वो इतना जितना दे उतना ही सही, ऐसी बात बता गई है। हरिप्रसाद जी कही थी, हरिप्रसाद जी पंडित जी थे ना, वो बोले कि मैं एक दफे शेर जी के पीछे पड़ गया। अच्छा, तो ये भगत कौन इसका नाम बताओ। तो बोले के पूछ के कर सो करता करता जा खाट में सो गया। तो हरिप्रसाद पीछे पीछे गया, संको तो होगा नहीं, जरा लाली पड़ गया। पर जब शेर जी बताया वो नाम, जरा क्यों शेर जी मन तो थी लागो हो, जना हंस दिया शेर जी, मन तो सही लागो दूजा को दी के कोनी, जना हंस रह गया कि जवाब दी हो। हरिप्रसाद जी कही मने आ बात, तो बात है तो ऐसा आदमी हो सकता है। तो मुक्ति की इच्छा रखना, कल्याण की इच्छा करना दोषी नहीं है, पर ऊंची ऊंची बात तो उनसे और ऊंचा सबसे ऊंची बात पता नहीं चलेगा, उस वास्ते कहा गई। तो ये भी स्वार्थ न हो, ऐसा स्वार्थ न होने से उसी मुक्ति तो सत्य होगी कि नहीं, आप विचार करो थोड़ा। जिसके मुक्ति की भी इच्छा नहीं है तो दूसरी इच्छा रह सकती है क्या, ख्याल भाई ना, कोई इच्छा नहीं अपनी, तो इच्छा से कारण गुण संकोच में जन्म होने में कारण तो गुणों का संग ही है, तो गुणों का संग कैसे गया, उसके लिए है ही नहीं, तो वो तो वास्तव में वैसा मुक्त हो ही गया। महाराज जी आपने अभी कहा कि एक कुर्सी खाली है, भक्त तो जो है वो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाता है, तो फिर कैसी उसकी इच्छा पूरी हो। तो इस वो डर भक्त होता है, भक्ति क्षमता अर्थ जिज्ञासा ज्ञानी चार सौ एक भक्त होते हैं, उस भगवान की समय क्षमता में भक्त होता है, तो वो तो इससे भी ऊंचा हो सकता है ना, इससे भी ऊंचा भक्त बहुत हो सकता ही है। ये तो साधन की बात बताई कि भगवान की समय क्षमता, तो शेर से निकाल था कि हमारा सब मन चाहे होता है, ये तो ऋषि स्वर्ग मेरे सामने की बात है, दूसरे इच्छा नहीं है। शेर जी ने कहा कि हमारे तो मन चाहे ही होता है, सुधा ही मन चाहे ही होता है, तो आपके मन चाहे कैसा होता है भाई, दुनिया का तो होता ही नहीं, आप एक मनुष्य आकर्ष होता है। तो शेर जी ने उत्तर दिया था कि भगवान की इच्छा में अपनी सिंह लगा दी, भगवान जैसे इच्छा वैसे करो, तो वही सोई राम रहती शाखा को बढ़ा हुई शाखा, तो भगवान की इच्छा वैसे वही सोई राम रहती शाखा, राम की इच्छा हुआ, राम की इच्छा है सोई हो ही करे, अन्यथा नहीं कोई, तो भगवान की इच्छा से होता है, होता है सो करते हैं वो तो मनुष्य अपना करते हैं, होता है वो भगवान की इच्छा से होता है। तो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दी, संसार की सुख हो गए, सदुख हो गए, अनुकूल प्रावे, सपति को प्रावे, अपने भगवान की इच्छा बड़ी इससे हमारी इच्छा ही होगी, वो सब हमारी इच्छा ही होगी, सब हमारी इच्छा ही होगी, हमारी इच्छा से होता जो वो हमारी इच्छा ही अनुकूल होता है, इससे अनुकूल ने कहा था। बैठे हैं इसमें जो ऐसा कोई हो सकता है दुनिया का कल्याण करने वाला, वो ये बात बताई थी, वो मेरे सामने हुई थी, वो बताई कि अपने इतने बैठे हैं इन सत्संगियों में से पापी से तो पापी हो और मूर्ख से मूर्ख हो, थोड़े से थोड़ा समय हो, तीन बात बताई, पापी से पापी हो अत्यंत और मूर्ख से मूर्ख बिल्कुल पढ़ाई का जानकार कुछ नहीं हो, अगर थोड़े से थोड़े समय में मेरे से बहुत ऊंचा हो सकता है। अब वह बात बताई, वह बात बांकड़े हुई थी, वो बात एक जगह के 12 महीना बताया था, 12 महीना काम करे और मैं कहूं जैसो काम करे एक, और एक वजन ध्यान करे 12 महीना, दोनों बात हुए, फिर दोनों बात काम करने वाले को फिर एक दिन मैं सत्संग बात सुनाऊं तो वैसी जिस ऊंची स्थिति होगी मेरे एकांत भजन करने वाले की नहीं होगी, ऐसा ऊंचा हो जाएगा। एक बात ये कही थी कि मैं कहूं और जैसे ही करो और भगवत प्राप्ति न हो तो मैं जूता मारो आकर के, ये भी कही थी, वो ये गीता भवन बन गया था, ये तो पहले की बात है कि अभी देखो तो ये गीता भवन बन गया नहीं, अभी गीता भवन बनने के बाद ऊपर सत्संग भवन नहीं बना था, तो वो बाहर बेरिंड में सत्संग करते थे, जैसे कुछ कुछ बुद्धे आ रही थी और आदमी बहुत थोड़ा था उस समय, उस समय भगवान श्री ने कहा कि कोई आ जा तो इसमें कोई तुम्हारे वृत्ति आ जा, पाप की वृत्ति आ जा कोई, तो तुम गए कहाँ आ गया, तुम गए हम शेर जी के सत्संग आ रहे, यहाँ कैसे काम क्रोध लोग कैसे आ गए, जैसे कुत्ते को निकाल निकाल दो चल जाएगा, तो हम समझ रहे हैं हम शेर जी सत्संगी है, गोविंद जी सत्संगी है, हम कैसे आ गए, ऐसे मेरे सामने बात हो, तो जो विश्वास है भरोसा है तुम्हारे बात सब ठीक हो सके, श्रद्धा हो जाए, शेर जी श्रद्धा कहते थे, श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा होने में सब हो जाएगा, श्रद्धा विश्वास नहीं होने से नहीं होता है, असदाना पुरुष अप्राप्त मान निवर्तन संसार वर्तन ही, अश्रद्धा के कारण से बाध्य मरण में जाते हैं लोग। एक से बात कही मन सब जगह देख करो, बात कही भी है मोदी जी दो मित्र आपस में बात कर रहे थे, आज हम बात कर रहे थे तो शेर जी जा रहे थे बड़े नीचे सत्संग में करने के लिए, ये उस जंगल में बैठे हुए बात कर रहे थे, बस जल्दी कर लिया और नाम मोदी जी था, मित्र थे आपस में, आपस में बात कर रहे थे तो कुछ ऐसी कुछ हंसी विनोद की ऐसी बात हुई थी, तो बात करते शेर जी आ गए सामने, शेर जी जाते थे देख सारे कोई बात करना क्या करते हैं बात, तो शेर जी आप आ गए हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे सब जगह समझा करो तुम, हजरे हमारे देखो दिया करो, और हजरे देखो तो बात कैसे करोगे, फिर तो भजन भजन सुनने की बात होगी, दूसरी बात नहीं कर सकोगे, वर्णन कही थे कह लिया, देखो वंशी दर्जी कह लिया, बड़ा सेवा भाव था उसके, रात्रि में कलकत्ते में फुटपाथ पर पड़े हुए आदमी थे जिनमें जरा भी बोलने का कपड़ा नहीं था, वो बारदार ले जाते बोरी पुरानी बोरिया लेकर के इकट्ठी करते थे, कम्बल धुसा ऐसे इकट्ठे करते जाते, रात्रि में मोटर में दे जाते वो शुद्ध शुद्ध उड़ा के घर में आ जाते, क्यों देने लगे लूटने लग जाए पीछे तंग करे सभी तो चाने छिप कर जाते तो सूत्र सूत्र उड़ा के आ जाते। नया भी कहा काम सूते कहा काम करते थे, बड़े सेवा भाव थे उनका। एक ही बात तो कही रहती हो कि मैंने जो जो आप कोई कौन बोले थे कौन हो तो मैंने जिस मानो विषय वो मेरे सामने की बात है, वो मेरे सामने आई थी, मैं ही पूछा, मैंने ही पूछा था ये कंगरी कुटिया के ऊपर सात पर बात हो रही थी। मैं पूछ रहा जी आप ये बात कहते हो ये आप बताओ आप कौन हो, जो जैसा मैंने वो कह दी वो ही कैसे तो कोई मेरे को जाने कैसा माने जैसा माने उनके लिए वो ही ये सब बोल रहे थे, मैं जैसा माने उसके लिए वैसा ही हूँ मैं वही हूँ। तो फिर जो जैसा मन उसी लिए सही, तो शेर जी खुला सका इस बात का कि जो माने जैसा मेरे को माने उसी लिए वैसे ही हूँ मैं, कोई भगवान में भगवान कोई इस भगत माने भगत कोई ज्ञानी मान तो ज्ञानी साधारण मान तो साधारण, ये था वहां प्रबंध आया जो जैसा माने उनके लिए वो ही। तो शेर जी इनको खुलासा करो साहब क्या बात हुई, तो आप कह सकते हो क्या ऐसा ये खुला सा किया मेरे को, तुम कह सकते हो ऐसा तो जैसा बोलते उसके लिए खुला सा करो। तो गंगा जी कुछ साथ लड़ते थे बजरंग लाल जी भी प्रेस वाले जा रहे थे तो फिर कुछ बातें सुनाओ तो विशेष बातें सुनाई मेरे मन मारी। कभी कभी सत्संग होता दिन में शुरू करते जो रात की रात निकल जाती शाम को भी बस संध्या कर भोजन कर लगे फिर रात में सुबह संध्या कर नहीं उठे रात भर बात होती वही ऐसी बात हुई थी बगीचा में हनुमान प्रसाद कहते थे उस बगीचे में बातें हुई थी। तो मैंने उनको कहा था मुझसे जी आप ऐसी बातें कहते हो जो पुस्तकों में भी अरे जो नहीं मिलती हमारे पास बहुत कम देखी हुई है ना, अब शास्त्रों में नहीं मिले बात तो मैं नहीं मानता हूँ पर हमारी जगह में नहीं मिली ऐसी बातें आप कह देते हो पुस्तकों में नहीं मिली ऐसी विशेष बातें कह देते हो तो ज्ञान प्रभाव की योग बल जैसे रामायण में आया है ये क्या बात है। तो मैं पूछता हूँ आपके ये ज्ञान प्रभाव की योग बल क्या बल है ये जिससे आप ऐसी बातें कहते हो, ये तो भगवान की कृपा है भगवान की कृपा तो भगवान की कृपा आप पर ही हुई हमारे पर नहीं करते भगवान के पक्ष पर थे क्या कि मैंने मानी आपने मानी नहीं। ऐसी कई बातें होती प्रश्न तो करते थे अपने सामने बहुत विदुष बोल रहे उनके द्वारा देखो ना गीता प्रेस द्वारा सत्संग और कल्याण और पुस्तकों के द्वारा कितना लाभ हो रहा है। गंगेश्वर में क्या था भगवान भगवंश में तीर्थ यात्रा गई तो वहां पर वो शेर जहाँ गंगा स्नान कहते थे वहां पहुंचे हम भी तो शेर जी व्याख्यान कराया तो गंगेश्वर ने कहा कि हम साधु हो गए पंडित हो गए अच्छे अच्छे व्याख्यान देते हैं परंतु बढ़िया ने जितना काम किया वेश जाति होकर इतना किसी पंडित ने किया संन्यासी ने नहीं किया किसी त्यागी ने नहीं किया जितना काम इन्होंने किया है ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो कल्याण में अभी नहीं छपा है। कल्याण में सब सारा धर्म के सिद्धांत छपे इतना प्रचार किसी ने नहीं किया है ये स्वाध्याय में कहा था। एक दूसरे जी बोला तीनों ऊपर दया करनी चाहिए एक अति पंडित एक अति धनी और एक अति मूर्ख तीनों के ऊपर दया करनी चाहिए इनका कल्याण होना मुश्किल है। रोगी अति दरिद्र हो आत्मज्ञान अति विद्वान अति धनी अत्यंत रोगी ऐसा कल्याण नहीं होता है ये विशेष दया के पात्र होते हैं। अधिक धनवान धनी उसका कल्याण नहीं होता अत्यंत दरिद्र कल्याण नहीं होता अत्यंत विद्वान का कल्याण नहीं होता उनका अभिमान होता है मन में महाराष्ट्र में थे ना कौन पंडित मोरोपंत बहुत विद्वान थे, तो वे जा रहे थे वृक्ष में, तीन राक्षस बैठे थे, तो वे बातें कर रहे थे कि तीन वृक्ष राम है ये, अब एक ये मोर बड़े नाम विद्वान थे वो, कि एक अब ये मरेगा तो अपना यहाँ पर आएगा चार जाएंगे मोरे पंत के, फिर उनके लग गए, फिर वो सब समझ लगे वजन ध्यान लग गए कि भाई दशा ये होगी हमारी ब्रह्म राक्षस होगी नहीं। दरिद्री चिंता रोटी नहीं कपड़े नहीं आती है रात में, वो वजन कैसे करेगा, वो दोबारे कर्जा भी हो जाए चिंता घट जाती है। अब पंडित के अभिमान ज्यादा रहता है, धनी के अभिमान ज्यादा रहता है, उसकी गरीबी रहती है ज्यादा, मानो रात दिन उसने लगा रहता है, क्योंकि रोग ही अति दरिद्री को हो ना तुम ज्ञान, ऐसा आया था वेदांत के श्री में आया था दोहा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण दोहा।